Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımız uçaklarının düşmesi, okyanusta bir balina tarafından yutulmak gibi bir sürü badire atlatmışlardır. Okyanusta sallarıyla birlikte ilerlerken Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA tarafından esir alınırlar. CIA yetkilisi Albay Proctor onları gizli olan Amerikan planlarını ele geçirmekle suçlar. Ölüm cezasından son anda kurtulurlar. Hayatlarının bağışlanması karşılığında CIA ile işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Görevleri, teşkilatın Avustralya'da aradığı bazı adamları ölü veya diri olarak Albay Proctor'a teslim etmektir. Haftalar sonra Sydney'e ulaşırlar. Onları Avustralya'ya davet eden dostları Şahbaz Usta epey merak içindedir. Evet, işte burası da bizim fakirhane arkadaşlar. Ne biçim fakirhane ulan? Herhalde malikane diyecektin, karıştırdın. Neyle yaptırdın lan sen bu binaları? Unuttun mu Muhabbettin abi? Ben döner zenginim ya. Vay be, ne güzel yerler ya. Hadi kapıda durmayın, içeri geçelim de orada konuşuruz artık. Arkadaşlar, yemeği yedikten sonra mı dinlenirsiniz? Yoksa dinlendikten sonra mı yemeği yersiniz ha? Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar meselesine döndü bu. Evet, hatta biraz daha zorlarsak millet mi devlet içindir, devlet mi millet içindir tartışmasına bile benzetebiliriz. Ama zorlamayalım. Muhabbettin abi, şakacılığından da hiçbir şey kaybetmemişsin maşallah ha? Evet, cevap bekliyorum. Ne diyorsunuz? Bence yemeği yiyip öyle uyuyalım. Tamam, geçelim şöyle. Sofrayı hazırlatmıştım zaten. Öyle bir sofra ki arkadaşlar, bir kuş sütü eksik vallahi ya. Gelin gelin işte burada, hadi gelin bakalım gelin. Aa, sofra diye buna derim ben. Hakikaten dediğin gibiymiş Şahbaz Usta. Ya ne gerek vardı bu kadar zahmete? Sizi hazırlatmayacağım da kime hazırlatacağım bu sofrayı he? Sidney Büyükşehir Belediye Başkanı'na mı? Dostlarımızı en güzel şekilde ağırlamak bizim vazifemiz. Bir dakika ulan Şahbaz, bu sofranın kuş sütü eksik. Niye eksik kuş sütü? Hadi bakalım çocuğu yolla da bakkaldan birkaç litre kuş sütü alıversin gelsin. İlahi Muhabbettin abi, hadi artık başlayalım. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Sizlerden memleketten getirmeniz için bazı şeyler istemiştim. Unutmadınız değil mi bir yerlerde? Hem dikkatimi çekti. Hiç bavulunuz da yok sizin. Yok canım, unutmadık da. Muhabbettin abi. Evladım Şahbaz, senin siparişlerinin hepsini hazırladık, hazırlamasına da un sermek zorunda kaldık. Yani öldü senin siparişler. Yok abi, hikaye. Albayın verdiği hikaye. Tamam. Şahbaz oğlum, havada bulut, dairede memur, köşkte cumhurbaşkanı, yani Yıldırım Akbulut, sen bu işi unut. Evet, böyle. Allah Allah. Ben hiçbir şey anlamadım. Yorgunluğuna ver Şahbaz Usta. Niye yorgunluğuma verecekmiş ulan? Vermesini istemiyorum. Yani Şahbazcığım, uzun hikaye, sonra konuşuruz demek istiyorum. Tamam canım, hiç önemli değil. Ben aklıma gelince soru verdim işte. Arkadaşlar, Allah aşkına kendi evinizmiş gibi davranın ha. Tamam sağ ol, biz biraz istirahat edelim, sonra bol bol konuşuruz, tamam mı Şahbaz? Tamam, bir eviniz olursa hizmetçilere söyleyin, uşağı da çağırabilirsiniz ha. Şahbaz Usta, seninki filmlerde katil çıkan uşaklardan değil mi? Sen de patlattın espriyi Cihangir. Uşağı yeni aldım ama temiz birine benziyor. Hadi siz odanıza geçin artık, geçin. Tamam, görüşürüz Şahbaz, görüşürüz. Cihangir, nereden çıktı lan bu katil uşak filan ya ha? Adama durumu çaktırmayalım diye ter döküyoruz. Biz senin söylediğine bak. Hayır abi, tedbirimizi alalım dedim öyle bir şeyse. Ayrıca dikkat ettin mi, uşağı yeni aldım dedi. Ben adamın duruşunu hiç beğenmedim abi. Yani Albay Proctor'ın adamlarından biri olabilir mi demek istiyorsun? Evet. Aman. Şşt, bana bak. Biz iyi bir uyku çekmek istiyoruz. Eğer iyi bir uyku çekmek istiyorsan böyle şeyler düşünmemelisin. En azından şimdilik. O Onlar olacaklardan habersiz rahat ve huzurlu bir uykuya dala dursunlar ama tehlike adım be adım onları izlemektedir. Son tangosunu oynamak için. Allah'ım. Tehlike kokusu alıyorum. Yurt dışına kaçsam mı acaba? Ama zaten yurt dışındayım. Ulan ne burunmuş ya. Ameliyat mı olsam ne bundan kurtulmak için. Olur olmaz yerde durmadan kötü kokular, tehlike kokular alıyorum. Aman Allah'ım. O da ne? Belki mi böyle? Üzerimdeki elbiseler... Hey, bırakmayın beni burada. Beni de alın helikoptere. Beni unutmayın. Aman Allah'ım işte gidiyorlar. Kaderde Vietnam'da orta yerde yapayalnız tek başına kalmak da varmış. Ne yapacağım ben şimdi? Viyetler beni kolayca avlayacak. Silahımda bir tek kurşun kalmamış. Olamaz, telsizin şarjı bitmiş. Üstelik yaralıyım. Aman Allah'ım. O parlayan çelikten öyle. İt buradan, indirme bıçağı. Benim bunun bir rüya olduğunu söylesin lütfen. Bu bir rüya değil kardeşim. Kaç kere söyleyeceğiz? Birader yap be bir şeyler. Olmaz kardeşim, daha önce de söyledim. Alışın dedim, sizin hiç rüya sahneniz yok. Bir şey yapamaz mısın birader? Çok zor durumdayım. Bir dakika, tamam, oyun metinleri karışmış. Bu bölümde bir rüya sahneniz var. Yani? Yani bu bir rüya. Sağ ol birader. Bir şey değil canım, görevimiz. Bir rüya görmüşüm, iyi ki gerçek değildi. Ulan yurt dışına çıkınca gördüğümüz rüyalar da değişiyor be. İnsan kendini yabancı olarak görüyor. Şimdiden asimile olmaya başladık vallahi. Memleket rüyaları gibisi yok ya. Şimdiden özlemeye başladım. Ama kader işte, telefonla bile onları sormamız, aramamız yasak. Bu adam hala yatıyor. Cihangir, kalk oğlum hadi. Ne kalkması muhabbeti abi ya, daha yeni yattım. Kalktım, ben uyandım, sen de uyanacaksın. Daha yapacak çok işimiz var. Ulan resmen herif kalkmıyor be. Dur bakayım. Bili. Alo, albay bıraktır mı? Koyu yeşil mi? Cihangir, burada albay. Albay mı? Ne diyor, yoksa kötü bir durum mu var? Şaka. Abi lütfen böyle şakalar yapma ya. Sen kalk de, ben kalkarım. Bomba atılsa kalkmazsın sen. Alakası yok abi, kalk de kalkayım. Pekala, hadi bakalım Cihangir, kalk. Evet, tamam, bak kalktım. Muhabbettin abi, kalktınız mı? Biz zaten yatmıyorduk ki, uzun oturuyorduk sadece Şahbaz. Çok yorulmuşsunuz herhalde. Yaklaşık 8 saattir uyuyorsunuz. Ciddi mi diyorsun lan Şahbaz? Evet, bakın perdeyi açayım da gör, dışarısı karanlık ha. Sırada ne var Şahbaz? Evet, plan nedir Şahbaz usta? Birinci planı uygulayacağız. Dışarı çıkıp bahçede oturalım. Geldiğinizden beri şöyle bir konuşup hasret gideremedik vallahi ya. Uşağı söyleyeyim de hizmetçiler haber versin ha. Tamam Şahbaz, sen in, biz birazdan geliyoruz. Cihangir, bu zamana kadar idare ettik ama bu herife ne anlatacağız? Tabii ki Albay Proctor'ın bize ezberlettiği hikayeyi. Hatırlamıyorsan dosyada yazılı vereyim, istersen biraz çalış. Tamam, hikaye ezberim de o aptalca hikayeyi unutacak kadar embesil değilim. Benim asıl merak ettiğim Şahbaz bu hikayeye inanacak mı? Yutacak mı o mavalları? İnanır abi, inanır. Ben desteklerim seni anlatırken. Eğer bir şey çakacak olursa konuyu değiştiririz. Şahbaz, anlat bakalım kardeşim, dostum. Hikayen ne senin he? Ben niye anlatayım arkadaşlar? Buraya 2 hafta geç gelen sizlersiniz. Başımızdan geçenleri anlatın bakalım hele he? Bizimki uzun hikaye Şahbaz. Olsun, vaktimiz çok. Siz bir başlayın hele. Her şeyi, ama her şeyi bilmek istiyorum. Hem de en başından. İlk önce Şahbaz, bir toz ve gaz bulutu vardı. Evet, toz ve gaz bulutu. O kadar da değil canım. Şimdi Şahbaz, senden mektubu alır almaz hazırlıklara hemen başladık. Deme ya. Yapma ya. Bak sen. Peki ne yaptınız o zaman? Allah'ını seversen ciddi mi? Demek açlıktan o timsahı yediniz ha? Peki hangi hastanede kaldınız? Bırra bırra. Muhabbettin abi, yarana bir bakayım. Çok büyükse tanıdık doktorlar var, hemen baktıralım ha. Yok canım, sekiz kurşun dediğin ne ki, biz Cüneyt ağabeylerin torunlarıyız. Sadece biraz şansları vardı. Çok yetenekliymişler. Hani düşman müşman askeri ama işlerini iyi biliyorlar. Yani yiğidi öldür, gebersin gitsin. Nasıl kaçtınız peki hapishaneden? Ne hapishanesi ya? Ha hapishane. Ha hani şu Alcatraz. Ya benim bildiğim Alcatraz kapatıldı be. Ya kapalı, onu biz de biliyoruz. Diğerlerinde boş yer yokmuş. Yeniden bir açılış yaptılar Alcatraz'la bizim için. Bizi de oraya attılar işte. Neyse efendime diyeyim. Tanıdık bir iki gardiyan arkadaş bulduk. Bir iki gün şey yaptık. Siz Avustralya'ya yerleşmiş Türkler nasıl diyorsunuz? Cihangir bundan sonrasını neydi lan? Sen anlasana. Ben de tam orayı unutuyorum abi. Dur bir bakayım. Çıkarım o kağıdı, şüphelenecek. De şey yapmaz usta. Canım erik şerbeti isteği verdi birden. İstanbul'dayken ne güzel yapardın sen. Varsa bir koşalı ver gel be. Hemen getirteyim. Fernando, bakar mısın? Öyle değil Şahbaz. Senin ellerinden içmek istiyoruz eski günlerdeki gibi. Peki, tamam. Oğlum ne anlatacağız bunun burasında? Bilmiyorum abi. Hani her tarafını ezberlemiştin. Avcunun içi gibi biliyordun bütün hikayeyi. Albay'a yalan söylemek zorunda kaldım. Abi değilse bir hafta daha tutacaktı bizi gemide. Neyse ver şu notları. Hastane, hapishane. Ha, tüneldi tabii ya. Ah Şahbazcığım, getirdin mi? Evet, buyurun. Kağıtları sakla, kağıtları sakla. Zahmet oldu sana Şahbaz. Hadi bakalım, devam edin anlatmaya. Sonra Şahbaz, ben diyeyim 1 kilometre, sen de 2 kilometre. Yok 2 deme, 2 çok olur. 1 kilometre 50 santimde. Tamam diyeyim, 1 kilometre 50 santim. He canım, işte o dediğin uzunlukta bir tünel kazdık. Nasıl kazabildiniz be bir haftada? Ya tek başıma kazmadım ki, Cihangir de yardım etti. Bir de gece gündüz çalıştığımızı düşünürsen, hem teknolojinin son imkanlarından sonuna kadar, dibine kadar yararlanıyorduk. Ne gibi? Şimdi bak Şahbaz, tanıdık gardiyan arkadaşlar vasıtasıyla hapishaneye inanmayacaksın ama kompresör soktuk. Hatta greyder falan sokacaktık da artık çakarlar durumu diye vazgeçtik. Helal olsun adamlara be. Yabancı mabancı ama vicdan sahibi be. O kadar baklavayı, o güzel yiyecekleri ben de yesem ben de vicdan sahibisi olurdum. Bana getirdiğiniz baklavadan mı bahsediyorsun? Evet ya, halis mulis Antep baklavası. Ya oraya gitti işte. Nasıl kazdınız o kadar uzun tüneli? Yine de aklım almıyor. İşin aslı ne biliyor musun Şahbaz Usta? Bilsem sormazdım herhalde. İşin aslı Şahbaz Usta, Muhabbettin abi biraz abartıyor. Aslında biz 100 metresini falan kazdık. Baktık bir tünel. Aa dedik, meğer o yakınlarda bir tünel şirketinin kazısı varmış. Şans işte. Bizimki de oraya çıktı. O da kilometre uzunluğunda yani. Evet aynen öyle oldu. Ulan bizdeki de ne şans değil Şahbaz. Yani sen kaz, sonra hazır kazılmışına rastla. Vallahi körün aradığı bir göz vaziyetleri yani. İşçi kılığına girip kaçtık o tünelden işte. Kaçışta ne kaçış ama. Her anımız bir macera. Action bir an bile dinmiyor. Tempo bir an bile dinmiyor. Yani Clint Eastwood bu kadar güzel kaçamazdı Alcatraz'da. Sonra ne oldu? Ya, peki seyrettiniz mi maçı? Tabii. Maç Chicago İdman Yurdu'yla Arizona Köyü Hizmetleri arasındaydı. Çok çekişmeli bir maçtı. Biz de bu kargaşa ve çekişmeden faydalanıp dışarı çıktık hemen. Ya sonra? Deme ya. Dedim bile. Sonra aldığımız yiyeceklerin hepsini işte rüşvet olarak verdik bu kilit noktalardaki adamlara. Sonra uçağa atlayıp buraya kadar geldiniz ha? Hayır. Havaalanına yük taşıyan bir kamyoncu sayesinde gelebildik buralara. Sen de bizi uçaktan indi falan zannettin herhalde. Evet. İşte bizim hikayemiz bu. Epey uzunmuş be. Uykum gelmeye başladı. Başta söyledik değil mi uzun hikaye diye. Peki senin hikayen ne Ahbap'a? Senin bir hikayen var mı ha Bay Şahbaz ha? Ya ne olsun işte. Uçağın düştüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdim. Sonra Rıza'yı gördüm. BBC'de açıklama yapıyordu. Herkesin kurtulduğunu söylüyordu. Sizden haber anlamadığını da söylüyordu. En son kendisinden bir biyoloji kitabı bulmasını istemişsiniz. Ve balinanın sindirim sistemini sormuşsunuz. Bunları duyunca da demek ki yaşıyorlar diye çok sevindim. Ama siz gelmeyince bayağı da merakta kaldım ha. Telefonla aramadığım yer kalmadı. Ama sonunda o adam telefon edip geleceğinizi söyleyince bir sevindim, bir sevindim. Neydi adı? Albay Proctor. Albay Proctor mı? Filmlerde seyrettiği bir kahramanı hatırlat herhalde Cihangir. Ha evet, karıştırdım. Kimdi Şahbaz Usta? Hatırladım. İngilizce konuşuyordu. Efrent demişti. Ha canım, şu bizim Efrent. Bay Efrent. Evet, epey yardımı dokunmuştu bize. İyi ama İngilizce'de Efrent bir dost demek. Biz de zaten isminin anlamını söyleyip dalga geçerdik. Kulakları çınlayasıca Efrent'le. Çok dalga geçtik. Bayağı kahrımızı çekti Efrent, sağ olsun. Sonra ne oldu Şahbaz? Valla sonra işte... Yapma ya. Deme ya. Sonra ne yaptım peki? Ya neyse. Bu arada konuyu değiştirelim. İşler nasıl gidiyor Şahbaz? Ne olsun işte ya. Bayağı zengin oldum. Birçok memleket evladına buralarda iş verdim. İşler çok iyi anda olsun. Şahbaz Usta, bizimle uğraşacaksın diye hiç işine gidemedim valla. İşinden alıkoyuyorsak söyle. Yok canım, tasalanmayın ya. Bak vebali boynuna, bizim yüzümüzden işinden kalıyorsan söyle Şahbaz. Ya valla bir şey olduğu yok ya. Siz içinizi rahat tutun. Sayenizde dinlenmiş oluyorum ben de. Zaten işler yolunda. Biraz kendime vakit ayırayım diyorum ha. Kazandığımda zaten 7 sülalemize yeter. Olsun Şahbaz, 8. sülalen aç mı kalsın? Onun ne günahı var? Diğer sülalelerininki can da, 8.'ninki patlıcan mı Şahbaz? Tamam, hadi yukarı çıkalım. Sabah çok işimiz var ya. Tamam Şahbaz, vallahi işte uykum yok ama madem yarın erken kalkmak gerekiyor, zorla da olsa yatayım bari. Zira kalkabilmek için teknik olarak ilk önce yatmak lazım değil mi? Yatmadan tekrar nasıl kalkacaksın değil mi? Zaten ayaktasın. Evet arkadaşlar, burası da benim ilk açtığım döner İskender lokantası. Senin olan yerleri gezdirmene ne gerek vardı be Şahbaz? Senin olmayan yerleri gezdirseydin daha az yorulurduk. Bütün Sydney'i parsellemişsin maşallah. Arabayla geziyoruz muhabbetin abi. Hem daha Melbourne'e, Canberra'ya gitmedik ki. Tüm Avustralya'yı tapulamışsın maşallah. Şahbaz Usta, ileride sizin gibi zengin ve başarılı bir Türk iş adamı olmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz? Nasıl yapıp da ne etmek lazım? Yani ne oluyor da oluyor? Çok heyecanlandım. Hiç böyle bir röportaj yapılmadı benimle. Mesela Allah yürü ya kulum dedi de sen arabayı sattın mı? Vallahi buradakiler döneri çok sevdiler. Hepsi bu işte. Vay be, bizim oradaki iş adamları da şöyle der. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Halbuki kafayı çalıştırmak demek lazım imiş. Onlar gülüp eğlene dursun, ortalık pek tekin değildir. CIA adına temizlemeleri gereken 5 adam ortalıkta fink atmaktadır. Peşlerindeki CIA ajanları bir yanlışlarında onları yok etmek için tetikte durmaktadırlar. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.